केन प्रकारेण उपपत्ति। अभी टीका और भाष्य से तो लगता है कि वही जो है वो जो उपासक है, वो उपासक तो जब उपासक वो हो जाएगा ना, तो वहाँ उपासक हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? वही मुमुक्षु जो है वह उपासक, और उपासक जो है वह कैसा हो गया? ये सभी उपासकों में आवश्यक धर्म हो गया। कौन? सतत कीर्तन जो है यह सत्ता प्रदत्त नमस्त भक्ति है। अब सभी उपासक एक ही प्रकार की है कि भेद है उसमें? सभी उपासक एक ही प्रकार के हैं तो भेद है, तथा एक प्रकार से सब उपासना नहीं कर सकते, एक प्रकार का ऐसा कुछ है। इसलिए कोई अभेद उपासक है कोई भेद उपासक है, कोई अभेद उपासक भी है और कोई, और जो लोग उसको सौर मन निविध्यासन रूप जम ले लेते हैं इसको वो तो सौर मन निविध्यासन रूप हो गया, तो ये क्या हो गया? ये जो है उपासक हो गया, ये मुख्य जो उपासना के अधिकारी है वो उपासक। इसीलिए उपनिषदों में उपासना का प्रकरण आया ना, मैंने तो वह उपासना करता है, पहले उपासना करके तो ज्ञान को प्राप्त करता है क्रम से। इसीलिए तत् प्रकार भेदो तत् प्रकार भेद की कथन करने के लिए लोग बता तो किसी और तो से जो है वह देवी ध्यान नहीं लिया गया है, श्रवण श्रवण सततम से जो है वह श्रवण नहीं है, कीर्तियंतक के से श्रवण लिया, प्रणव जप लिया, वेदांत का जो है वह वेद उपनिषद का जो है वह पारायण दिया, ये सब दिया, कथन दिया, ये सब दिया। अच्छा अब यहाँ पर कहते हैं कि या यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन बहित्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम्। अब यहाँ पर ये कहते ये जो कहा ना तीन प्रकार के जो पाठक माना ना, पहले तो मानते हैं कि जो आत्मसत्य जिज्ञासु ये तो मोक्षु है, उनका तो वेदांत श्रवण लक्षण उपासना पहले कर लिया है, और श्रवण मनन से जो है वह उनको श्रवण मनन ये जिज्ञासु से तत्व क्या। अब दूसरे जो है वह तीन प्रकार के हुए, तो उसमें प्रथम के लेकर तो प्रथम के लिए कहते ज्ञान यज्ञ निधिध्यासन से निधिध्यासन दृढ़ व्रत होकर के वह निधि लोक में लोक में निधि से भ्रवण मनन ले लेना और फिर निधिध्यासन हो जाएगा। जब नमस्कार तो हो जाएगा तो निधिध्यासन। अब देखिए तो मुख्य के लिए अब वो कहा कि ज्ञान यज्ञ च अति अन्य, यहाँ पर देखिए च और अति दो शब्द, दो शब्द किस व्यक्ति के लिए च अति अन्य, यहाँ चकार है ये वार्थक और अति है अभी को मानते हैं साधनांतर त्याग, साधनांतर त्याग पूर्वक जो है ये उपासना, इन दूसरे साधन का आश्रय कर्म आदि दूसरे साधन का आश्रय नहीं लेते, केवल किसका आश्रय लेते हैं? ज्ञानेंद्रिय का। तो ज्ञानेंद्रिय का आश्रय लेते हैं तो यहाँ यज्ञ का तात्पर्य जो है, यहाँ का यज्ञ का अर्थ क्या करते हैं? यज्ञे अनेनेति यज्ञ परणयज्ञ, यज्ञे यने अनेनेति यज्ञ, जिसके द्वारा उपासना करते हैं वो हो गया यज्ञ। अब ज्ञान में वो यज्ञ ज्ञान यज्ञ। अब यहाँ ज्ञान ही जो है उपासना है और कुछ उपासना नहीं। यानी ब्रह्मात्मा के विषय जो ज्ञान है वो ज्ञान ही जो है वह उपासना है और वही साधन बना लिया, उस ज्ञान को ही क्या बना लिया? वही साधन, जैसे दूसरा साधन नहीं करते। वो जो ज्ञान है ब्रह्मात्मा का, तो ज्ञान देवता के साथ एक ही भूतता रूप क्या है, ये ज्ञान जो है यही जो है वह साधन है, इसलिए यही यज्ञ हो गया। इसकी उपासना क्या बनेगी? उपासना यही बनेगी कि विपरीत प्रत्यय का विच्छेद करते हैं और मुख्य प्रत्यय का प्रवाह जो है वह बनाते हैं। ये माम उपासक, ये जनता माम उपासक, तो उनका यजन जो है वह ज्ञान यज्ञ यजन का मांग उपास। अन्य उसके कितने प्रकार के भेद है? तो साधक दृष्टि ना, तो ज्ञानी तो नहीं, साधक के साधक है हम तो उपासक होगा ना, इसलिए जिसकी उपासना करेगा उसके साथ एक विपरीत प्रत्यय का प्रवाह विपरीत प्रत्यय को हटाए। उसमें कितने प्रकार का हो गया? तो कहते हैं एक जो मुख्य जो है वह तो एक तत्व से आभेद से करेगा, ध्यान रहे थे? और मध्यम जो होगा वह पृथक से ना, वह पृथक भाव से करेगा, प्रतिपक्ष हाँ वो पृथक से ना। विश्वतोमुखम बहुत, यानी विश्वतोमुखम बहुत का तात्पर्य है कि सर्वात्मक मान मेरे को बहुधा बहुत प्रकार से उपासना करते हैं। तो सभी के लिए अलग अलग आप देख लीजिए कि सभी के लिए अलग अलग कैसे करते हैं। तो ऐसे करते हैं कि जैसे जो श्रवण मनन में जिज्ञासन में असमर्थ है, अब सूची में आता है त्वं वा अहम् अस्मि भगवति मति अहम् वा त्वं, ये सूची है। हे देवता आप जो है वही मैं, और मैं जो हूँ वही आप। वो देवता की उपासना कैसे करता? आप जो है वही मैं और मैं जो हूँ वही आप, ये श्रवण मनन से नीचे को थी। हाँ भाई उपासना तो आई नहीं, तो ये हो गया उपासना एक तत्वे, ये सत्य उपासना हो गया ना। तो ये सत्य उपासना किसकी होगी? अहम के उपासना। अरे विचार ऐसे नहीं करेगा, कस्तुमज वाला ऐसा नहीं विचार करता। वो तो पहले सोम पदार्थ का शोधन करता है, सत पदार्थ का शोधन करता है और शोधन करके समझता है। वहाँ पर समझना और यहाँ पर भावना की वृद्धि, वहाँ पर तो क्या है कि केवल समझना होता है, वहाँ पर कुछ उपासना नहीं होती और यहाँ पर उपासना होती। तो एकत्व रूप में उपासना, जहाँ ब्रह्मोपासना आजकल जो है वह निर्गुण उपासना भी जहाँ मानते हैं, वहाँ पर निर्गुण की भावना करते हैं। निर्गुण का ज्ञान थोड़ो होता है, भावना। अरे मैं निर्गुण हूँ ऐसा भावना करना एक चीज है, अब मैं गुणों से रहित हूँ ये तत्व ज्ञान एक बिल्कुल अलग है। भावना तो मान करके की जाती है ना, भावना जो है मान करके। तो ज्ञान अलग चीज है और उपासना अलग। यहाँ ज्ञान में भी वृत्ति प्रवाह चलाना पड़ता है। अरे भाई, ज्ञान में वृत्ति प्रवाह चलाना नहीं पड़ता है। ज्ञान जो है वह चरण वृत्ति से होता है, वृत्ति प्रवाह तो निष्ठा के लिए चलाना पड़ता है। कई बार इस पर विचार हो गया कि जो है वह ज्ञान के लिए नहीं कुछ करना पड़ता है, ज्ञान तो प्रतिबंध नहीं रहेगा तो ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति के लिए फिर जो है वह वृत्ति प्रवाह चलाएगा, वो अलग है। तो ज्ञान के बाद में जो वृत्ति प्रवाह था वो अलग है, पर ज्ञान में और उपासना में ही अंतर है। ज्ञान में विचार करेगा और इसमें भावना करेगा। ज्ञान में विचार करेगा, कल्पनाश का शोधन करेगा, फूल शरीर को अलग करेगा, पुत्र शरीर को अलग करेगा, यही वृत्ति प्रवाह है। उपासना रूप नहीं, उपासना रूप तो अब भावना रूप है। तो ज्ञान में विकार है, विकार वृत्ति है। यहाँ पर जो है वह उपासना वृत्ति, यहाँ पर भावना वृत्ति, उपासना में और उसमें आता है। तो विचार प्रधान है ना, विचार करके दस प्रकार के विचार करके शरीर के अपने को पृथक करेगा, अन्न में खोल के पृथक करेगा, प्राण में खोल के पृथक करेगा, मनो में खोल के पृथक करेगा। ये जो वृत्ति विचार है, यही तो सत्यमसी का अर्थ कहा, नहीं फिर हम ब्रह्मास्मी है, हम ब्रह्मास्मी करेगा तो भले सत्यमसी कर ले, तो फिर हम ब्रह्मास्मी जब आएगा तो अभी तो सत्यमसी आप चल रहे थे तो हम ब्रह्मास्मी, हम ब्रह्मास्मी बनी नहीं सकता है जब तक सत्यमसी नहीं होगा। हम ब्रह्मास्मी, हम ब्रह्मास्मी में पहले हम का शोधन करना, हम ब्रह्मास्मि पाने से थोड़े चलेगा, इसमें तो शोधन करना पड़ेगा। ब्रह्म ब्रह्म पदार्थ का शोधन करना पड़ेगा और जो है वह आम पदार्थ का शोधन करेगा, और शोधन करते करते पंचकोशों से आप अतीत करेंगे। हम जब पंचकोशों से अतीत करेंगे तब ब्रह्म एक बात होगा, यहाँ तक विचार के अतिरिक्त तो कोई भावना नहीं है। और जहाँ हम ब्रह्मा की भावना है वो उपासना है, वह उपासना जो है वह ज्ञान नहीं, वो तो उपासना है। ब्रह्म के स्वरूप का भी विचार नहीं किया, अम्भर के स्वरूप का भी विचार नहीं किया, जैसे इंद्र की उपासना है, जैसे हिरण्यकश्यप की उपासना है, ब्रह्म की उपासना। तो उपासना में प्रकार ये हो गया कि एक अम्भर उपासना है और वो वही करता है, दूसरा साधन कोई नहीं। अम्भर उपासना पढ़ने उड़ने में नहीं लगे, फिर वेदांत श्रवण इत्यादि में नहीं लगे, वो उपासक है ना। इसलिए उपासक को आज भी सिखाते हैं तो इधर उधर पढ़ने लिखने में मतलब हमारी निष्ठा कमजोर होती है। लोग जो भी उपासक है, उपासना करने वाले को कहते हैं कि ऐसी जगह क्योंकि वो उपासक है, उसका मन विचलित, उसका तो सब भावना पर चल रहा है और उसका मन विचलित हो जाए तो मन विचलित हो जाए तो उसका काम कैसे करेगा। इधर तो उसका साधन कमजोर हो गया और उधर उसका अधिकार हुआ नहीं, इधर का हुआ ना उधर का, इधर का हुआ ना उधर। जीवन भर समय उपासना करना होता है, जीवन भर पर उपासना करते रहो। उपासना का कार्य जब बन जाए तब वो आगे चला जाएगा। इसलिए उपासना लेकिन मोक्षार्थी, यहाँ प्रकरण मोक्षार्थी है, तो मोक्षार्थ जो उपासना करता है वह जब उसके बुद्धि में योग्यता अंदर से विचार उत्पन्न हो जाएगा। आप और सच्चाई को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, सच्चाई को नहीं झुकना, इतना सुनते अंदर से विचार क्यों नहीं होता, अंदर मरोगा क्यों होता है, चलते फिरते क्यों मरोगा, ये विचार क्यों नहीं होता। अरे जो हम जो है निरंतर सुनने में लगे हैं तो यही विचार उत्पन्न होना चाहिए नहीं। इसका मतलब उपासना का जो कार्य था वो हमारा पूरा नहीं हुआ, तब तो तक यही आपकी उपासना हो जाएगी, जो आप कर रहे इसी में लगे रहो, इसी उपासना भाव नहीं करना पड़ेगा। तत्व ज्ञान नहीं होता, तत्व भावना तो ज्ञान नहीं पड़ता, या तो बुद्धि अंदर से तत्व के कदम में लग जाए, कोई प्रश्न नहीं है, तो वर्ण तो फल आपके अंदर आ गया, बुद्धि में शुद्धता एकाग्रता आ गई। पर ऐसा नहीं है तो भावने करेंगे आप न। अरे क्यों हम आप भावने करेंगे और क्या करेंगे? दूसरा कैसे करते हो व्यक्ति को उपासना वाले को तो वेदांत श्रवण से रोक दिया जाए, लेकिन अहंकार उपासना प्रणव मध्यम कर रहा है तो उसके लिए भी विशेष वेदांत श्रवण। मैं उपासना की बात कर रहा हूँ, लगेगा वेदांत विचार विचार और वह उपासना विचार है वो उपासना। प्रणव जब भी दो प्रकार प्रणव जब भी विचारात्मक है और उपासनात्मक, क्या उपासनात्मक है वहाँ तो उसकी संख्या संकल्प है, इतना जब हमको करना है हम उतना जब करके करेगा। अब 12,000-24,000 रोज जब करना है तो दूसरे काम में लगे तो सोचे करे उसको तो जपे में लगा रहा तो जब आत्म। अब इसको लेकर के उपनिषद के आधार पर विचार है और क्या है वो क्या है विचार, तो विचारात्मक प्रणव का आधार दूसरा है और उपासनात्मक प्रण का आधार ज्ञान इसमें भी प्राप्त करते हैं। पर यह कि विचार में लगेगा तो उपासना में लगेगा इसको वहां तो उतने विचार है जो हमारा इस तहत विषय जो है हमारी जो भावना है उसके अनुसार उसका पोषण विचार है। यहाँ पर देखिए कि इसके लिए आधार तुझे का यही अनुपादक तुम वहमी भरो और दूसरा कोई साधन नहीं। अब इसे जो है साधनांतर क्या साधनांतर निश्चित अब कोई दूसरी ऐसे मध्यम है वो क्या करते हैं जैसे आदित्य ब्रह्मी की बात की है विभिन्न प्रकार से मनोब्रह्मी की बात की यहाँ प्रतीक लेकर के बात यहाँ क्या है प्रतीक में उपासना होगा प्रणव भी प्रतीक होगा प्रणव को भी प्रतीक मान करके उपासना प्रणव में जैसे यहाँ पर देखिए अब ओंकार का ही चल रहा है ना पर उनकी सवयव ओंकार में उपासना है वहां मुख्य अर्थ कहाँ ओंकार मुख्य अर्थ का विचार तो है नहीं उसकी उपासना ये प्राण भावना करो ज्ञान भावना करो सूर्य भावना करो भावना करो जो है ये प्रतीक उपासना ये दुखी हो गए अहंगारी उपासना वो स्मृति अभी ये दुखी उपासना हो गए। अब अन्य तो दूसरे जो उसके भी मंद है वो कैसी उपासना करते हैं वो जो है वो कर्मांग उपासना करते हैं कर्म का आधार वो नहीं छोड़ते समझे ना कर्म का आधार नहीं छोड़ते हैं और है मोक्षार्थी मोक्षार्थी है इसलिए निष्काम कर्मानुष्ठान भी करते हैं और उसके साथ जो है वह उपासना भी करते हैं। तो बहुत प्रकार इस प्रकार बहुत प्रकार से सर्वात्मान मानोपास और ऐसा मानते हैं कि ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो है ना ये उत्तर उत्तर क्रम से उत्तर उत्तर भूमिका को प्राप्त होते हैं एक उपासना उत्तर भूमिका को प्राप्त करेंगे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान यज्ञ ने जो कहा वो निर्विकल्प समाधि की बात है पतंजलि जी जो निर्विकल्प समाधि विरुद्ध चित्त की बात की है वो तो ज्ञान यज्ञ से कह दिया है ये अलग अलग मत और एकत्व से क्या कह दिया कि उपनिषद प्रतिपादन उपनिषद उपासना जो है ना आंग्रह उपासना एकत्व प्रतिपा दिया और पृथक करके क्या कह दिया कि भक्त जो सगुणोपासक भक्त है सगुणोपासक जो भक्त है वो पृथक करके कह दिया उनको और दूसरे को ले लिया कि जो है वो बहुत है वो भिन्न भिन्न प्रकार से है उसे कोई पूजन करने अर्पित कर रहा है कोई कर्म फल अर्पित कर रहा है जैसे दूसरा आता नहीं कैसे कर्म उन्हें इधर द्वादशा ध्यान में आते हैं कहां से शुरू किया अपने अधिकार के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का आधार लेते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार का आधार उनको क्यों लेना पड़ता है? कि उतना अधिकार अंदर उस प्रकार की योग्यता नहीं, तो जैसी योग्यता है वैसा आधार ले लेते हैं। इसीलिए गीता में तदर के शक्तों तदर के शक्तों जो कार्य वैसा नहीं करना, नहीं तो शुरू में ही वही कार्य था ना, उसके पहले जो श्लोक था कि मैं सन्यासी के पहले का संसार अब वो नहीं कर सकता है तो फिर उसके लिए क्या मैयावेशित चेतन के लिए क्या करना पड़े? मैं वो बना सकते अब उसके लिए क्या करना पड़े? वो अभ्यास तो ये सारी की सारी करते हो, ये सारे का संग्रह इसमें जो है वो पूरे का इसमें संग्रह कर दिया विश्वतो मुखम मान बहुधा उपास बहुत प्रकार से जो है उपास। ये मोक्षार्थी के लिए सभी प्रकार के साधनों का संग्रह सभी वही साधन है, वही साधन जो मोक्षार्थी है जगत पदार्थी नहीं है तो उसके अंतर कर्म के शुद्धि के द्वारा एकाग्रता उत्पन्न करने का हेतु वही साधन, और वो क्रम से भूमिका प्राप्त करके वो ज्ञान तत्व को साहित करने में समर्थ होगा। वो एक ही साधन नहीं, वो एक ही साधन और जो अधिकारी है वो तो उसके लिए यही यही कहा श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यान करते हो, उसके लिए बताया श्रवण मन तो श्रवण करेगा तब तो मनन कर पाएगा। अब मनन के द्वारा निसंदिग्ध होकर कभी तो उस पर आरोप हो पाएगा, पर श्रवण कर पाएगा इसके लिए बुद्धि एकाग्र होना आवश्यक है, शुद्ध होना आवश्यक, क्योंकि शुद्ध बुद्धि नहीं होगी एकाग्र बुद्धि नहीं होगी तो श्रवण नहीं हो पाएगा। श्रवण से इसका मतलब नहीं है कि आप कान से सुन लिए, श्रवण तो इसका मतलब है कि इसको सुन करके अर्थता आप धारण कर लिया। हाँ जब धारण करेंगे तभी तो मनन करेंगे ना, जब आप अपने अंदर रख लेंगे तभी मनन करेंगे। जब पशु अपने अंदर ले लेता है तभी तो भागवत करके पचाता है, अंदर रहेंगे तो भागवत का ही पचाता है। ऐसे अंदर जब उसको शब्द को अर्थ से धारण कर लेगा तब फिर उसको मनन करेगा, मनन करेगा तो वो जो है संदिग्ध हो जाएगा फिर बचेगा विफल जाएगा। तो यहाँ पर सच्चाई की बात यह है कि बाकी साधना के लिए जो मोक्षार्थी है जो श्रवण मनन निधि ध्यान नहीं करें दूसरा काय को करेंगे। आज भाई बात तो ठीक है, श्रवण मनन निधि ध्यान नहीं करना, परंतु उसके लिए क्या होना चाहिए? जो बुद्धि शुद्ध होने चाहिए, साधु होनी चाहिए। अब बुद्धि शुद्ध के लिए उपासना तो करनी पड़ेगी, और चाहे जो है जहाँ जहाँ बैठा है चाहे प्रण को लेकर के उपासना करें, दूसरे मंत्र को लेकर के उपासना करें, प्रदीप को उपासना करें, कैसी भी उपासना करें, आप नर्मदा की परिक्रमा करते कर्म है, पर परिक्रमा इस दृष्टि से भी आप कर सकते हैं कि हमारे हृदय में बैठा भी उत्पन्न हो, हमारे हृदय में हमारे हृदय को दूसरे भी उत्पन्न हो, इसके लिए भी तो नर्मदा की परिक्रमा कर सकता है। और ऐसे दृष्टि से करने वाले को वो चीज नर्मदा से प्राप्त हो जाएगी। प्रत्यक्ष साधु भी जब परिक्रमा करता है तो साधुता की दृष्टि से करता है, और गृह से पहले काम करा लेता है तब करता है, तो कामना से संबंधित करते हैं। अब परिक्रमा तो दोनों करते हैं, जब ये लक्ष्य रहे ऐसा आप खुद प्रयास करते हैं तो मेरा भी नहीं ज्ञान कर कोई बनता, आदमी जो है वो कारण परिक्रमा करूंगा, मन से परिक्रमा करूंगा और इसका फल एक ज्यादा होना था हमारे जिंदगी सरकार। तो परिक्रमा भी आपके मोक्ष में सहायक होगी, सहायक होगी है तो कर्म, और कर्म सहायक होगा। तो लक्ष्य जो है वह ठीक रहने पर प्रत्येक गंगा उसके सहयोग, मेरे मन में जो है एक बार आया और तब तक किया है तो ऐसा विचार हो गया, और विचार वो पहले का था, इस समय तो कुछ था नहीं, बहुत पहले जब पहले बार नर्मदा के किनारे आया था तो विचार हुआ था कि सर अगर कंगन गया तो पता नहीं क्या प्रेरणा हो गई, हमारी प्रेरणा हो गई पूरे फल में देखना चाहिए, बहुत बहुत महात्मा का वेदांति के बहुत पीछे पक्के वेदांति से कहानी का हुआ है अज्ञानी को जो है हमने देखा कि ये जो है वो वेदांति है, हमने कहा हमारी मौज है, यही रहने को कहा लिखा हुआ है। अरे भाई लिखा है तो यही रहने को कहा लिखा हुआ है, पर प्रेजेंट करने को तो सरकार जी को लिखा हुआ है, हमारी मौज है तो संतोषी मिलने का तो जो है वह कोई निषेध है नहीं, हमारी मौज है, कोई यही रहना जो है वह मौज हो ऐसी बात तो नहीं है, मौज भी याद आता है उसको कार्य का तात्पर्य यह है कि दृष्टि की बात है ना, जो दृष्टि के रखना है तो उसी दृष्टि का तात्पर्य होता है। पर मेरी यही दृष्टि थी कि किनारे बहुत सख्त रहते हैं, एक बार खाली सख्त होते हैं ना,